Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Diğer Kam'dan herkese merhaba. Bugün 22 Haziran 2021 Salı, yani programımızın yayınlandığı gün. Ama biz bu programı bir gün önceden kaydediyoruz. Pandemi günleri malum, radyoya gitmiyoruz, uzaktan kaydediyoruz. Bugün programda Emel Akalın var, konuğumuz İLO Türkiye Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Diyalog Yöneticisi. Damla Özler ortağım öbür tarafta, hattın öbür ucunda. Bugün ev işçileri projesi üzerine konuşacağız ama önce herkese de bir hoş geldin diyeyim. Hoş geldin Damla, hoş geldiniz Emel Hanım. Hoş bulduk Rauf Bey. Emel Hanım, bir kez de ben hoş geldiniz demiş olayım. 25 dakikamız var, çok kısa ve çok hızlı uçup gidiyor. O yüzden doğrudan size hem meseleyi hem de projeyi soracağım. Ancak ev işçileri üzerine başladığınız projeniz aslında büyük bir programın bir parçası olarak sürdürülüyor. İsterseniz o çatı program üzerinden konuşarak başlayalım. Bize biraz hangi program içerisinde bu projeye başlıyoruz, nasıl adımlarla ilerleyeceğizi anlatır mısınız? Biz İLO Türkiye ofisi olarak İsveç hükümetinin finansal desteğiyle bir program yürütüyoruz. Aslında 2013'te başlayan bir program bu. 2013-2018 yılları arasında İŞKUR'la yürütülen ve kadınların, Türkiye'deki kadınların işe yerleştirilmesini amaçlayan bir programdı. Biz 2019 yılında programı biraz genişleterek devam ikinci fazına başladık. Kadınlar için daha çok ve daha işler programı, programın genel adı. Biz bu programda neler yapmaya çalışıyoruz? Bir kere İLO Türkiye Ofisi, yani Uluslararası Çalışma Örgütü, üç taraflı sosyal diyalog anlayışıyla çalışıyor. İşçi, işveren örgütleri ve kamu kurumlarıyla. Biz de programın altında aslında üç taraflı da çalışarak Türkiye'de kadınların daha iyi koşullarda çalışması için faaliyetler geliştirmeye çalışıyoruz. Daha iyi koşullar derken aslında insana yakışır işler. Çünkü malum kadınların istihdama katılımı düşük, iş gücüne katılımı düşük ama katıldıkları zaman da kayıt dışı işlerde çalışıyorlar, düşük ücretle çalışıyorlar. Maalesef yatay ve dikey ayrımcılığa maruz kalıyorlar, iş yerlerinde yükselemiyorlar. Ücret eşitsizlikleri var, yönetici pozisyonlara gelemiyorlar. Daha doğrusu insana yakışırlar koşullar dediğimiz güvenli ve güvenceli koşullarda çalışamıyorlar. Ve bu anlamda da örgütlenmekten de biraz uzaklar. Sendikalarda temsil düzeyleri düşük, temsil düzeylerinin düşük olmasının yanı sıra sendika yönetimlerinde aslında sözlerini çok duyamıyoruz. Biz bütün bunları göz önünde tutarak bir 4 senelik programa başladık 2019 yılında. Bu sene 2,5. yılındayız. 2022'nin sonunda ikinci fazı bitirmek üzere oluşturduk. Bilmiyoruz hani uzatmalar olacak mı? Hangi sektörlerde neler yapıyoruz? Aslında işçi işveren örgütleriyle, metal sektörüyle, tekstille, büro ticaret iş koluyla, gıdayla, genel hizmetler sektörleriyle de çalışmalar yapıyoruz ve o sektörlerde çalışan kadınların daha iyi koşullarda çalışması için farkındalık artırıcı eğitimler veriyoruz, materyaller hazırlıyoruz. Ama bir yandan da tematik alanlarımız var. Bunlar neler? İş yaşam dengesi. Malum kadınların bu iş gücüne eşit koşullarda katılamamalarının en temel nedenlerinden biri ücretsiz bakım yükleri ve bu anlamda eşit olarak dağılmaması bu yüklerin. Hem bu yüklerin eşit dağılması için farkındalık artırıcı faaliyetler yürütüyoruz hem de yeni çalışmalara başladık. Belki hani ona çok detaylı girmeyeceğiz ama erken çocuk bakım ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve erişilebilir olması için de Avrupa Kalkınma Bankası ve Türkiye Belediyeler Birliği ile yeni bir işbirliğine başladık. Ücret açığını hesaplıyoruz. Ücret açığının mevcutiyetine ilişkin Türkiye'de farkındalık artırıcı faaliyetler yapıyoruz. Bu süreçte TÜİK ile işbirliği yaptık. İş yerinde şiddet ve taciz konusu var. Uluslararası Çalışma Örgütü'nde bu sene yürürlüğe giren bir sözleşmesi var. 190 sayılı sözleşme. Bu sözleşmeye ilişkin farkındalık artırıcı faaliyetler yürütüyoruz ve iş yerinde şiddet ve tacizin engellenmesine, özellikle cinsiyet temelli şiddet ve tacizin engellenmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bir yandan da evde çalışanlar ve ev işçileriyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Aslında bugünkü konuşmamızın temelinde ev işçileri olacak ama evde çalışanlar da galiba 2020'nin Mart'ından beri çoğumuz evde çalışıyoruz ama uzun soluklu evde çalışan gruplar var. Hem platform çalışanları var, hem evde parça başı iş yapan tekstil işçileri, metal işçileri, farklı iş kollarında işler üretenler var veya el işleri yapanlar var. Onu tam zamanda evde çalışan kadınların koşullarının iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıyoruz. Ve bugünkü asıl amacımız, buyurunuz. Bu programın konusu tabii evde çalışanlar değil de ev işleri için evde çalışanlar, değil mi? Bugün ev işleri için evde çalışanlar hakkında konuşacağız. Yani daha doğrusu da bakım emeği için evde çalışanlar. Kim bu kadınlar? Kadınlar diyorum çünkü %90'ı kadın Türkiye'de. Çocuklara bakanlar, hastalara, yaşlılara bakanlar, temizlik yapanlar. Bugünkü konuşmamızın konusu bunlar olacak. Ama programın bir kolu da evde parça başı üretim yapan ve farklı sektörlerde evde üretim yapan kadınlar. Ama biz bugün ev işçileri hakkında konuşacağız. Tam bu noktada ev işçilerine odaklanmamız birçok farklı katmandan dinamiği de bir araya getiriyor. Siz bu açıdan ev işçileriyle ilgili ilerlettiğiniz projenin yol haritasında farklı paydaşları bir araya getiriyorsunuz. Ev işçiliği meselesine geldiğimiz zaman sadece bir regülasyon meselesinden ya da sadece bir tırnak içinde tanınma meselesinden değil, bir toplumsal altyapıdan da bahsediyoruz, öyle değil mi? Çünkü ev işleri genelde zaten kadınların ücretsiz olarak verdiği bir emek olarak görülüyor. Bu nedenle de ev işçilerinin işçi statüsü de aslında zor kabul ediliyor gibi. Yeni yeni son yıllarda örgütlenmeye başladı ev işçileri. Ancak burada sizin çizdiğiniz bir de yol haritası var diye soracağım ama Rauf araya girip bir şey söylemek istiyor sanırım. Evet, burada ücretli ev işçilerinden söz ediyoruz. Hani kadın gelecek, gündelikçi geliyor, babamın bakıcısı, çocuğumun bakıcısı diye söz edilenlerden söz ediyoruz. Zaten Damla, senin sözünü ettiğin bu işleri kendi başına, kendi evinde kendisi yapan kadınların bir ücretten de yoksun olması meselesi. O tam bir bela, baş belası. Tam burada o zaman ben söylediğimi bir hemen açayım. Ev işçilerinin statüsüyle ilgili sorunlar da var yasal olarak. Bu sorunların bir kısmı da bu toplumsal kabullerden kaynaklanıyor. O yüzden çoklu bir mücadele alanı burası diye düzelteyim o zaman. Evet. Emel Hanım, hemen size dönelim. Evet Damla Hanım, harikasınız. Çoklu mücadele alanında maalesef ev işleri, yani bakım emeği dediğimiz, işte yemek yapmaktan ütü yapmaya, camları silmekten halıların şeylerini, tüylerini almaya kadar her süreç, artı çocuk bakımı, yaşlı bakımı, hasta bakımı, kadınların ücretsiz olarak yürüttüğü işlerin başında ve çoğu kadın aslında bunları yaptığı için de iş gücüne katılamıyor. Ama bir kısım kadın da, Türkiye'de %90'ın kadınlar tarafından yapılıyor bu işlerin, yaşlı, hasta bakımı, çocuk bakımı ve ev temizliği için ücretli olarak iş gücüne dahil oluyorlar. Şimdi bu kadınlar ücretli olarak çalışıyorlar ve başka kadınların, yani yine maalesef diyorum, yine kadınların oradaki rollerini birazını veya yüklerini birazını alarak o kadınların istihdama katılımını sağlamış oluyorlar. Bence büyük bir kahraman olarak da görmemiz gerekiyor bu noktada. Ama çoklu mücadele alanı, çünkü Türkiye'de iş kanunu kapsamında değiller, borçlar kanunu kapsamındalar. Hani yasal statüleri anlamında baktığımızda iş sağlığı güvenliğiyle ilgili sıkıntılar var. Ve ücretsiz emek olduğu için çoğunca tanımlanan, işte Rauf Bey'in dediği, kadın geliyor, annemin bakıcısı geliyor, hatta onlar da zaman zaman işte annelere, babalara anne baba diye hitap ederek ücretsiz emeğin bir devamı gibi kendileri de anlamlandırdığı için ne ücret olarak hakları ödeniyor ne de sosyal güvenlik kapsamına çok fazla giremiyorlar. Özellikle de Türkiye'deki sosyal güvenlikle ilgili bir ayrım var. 10 günden az çalışıyorlarsa sadece günlük iş sağlığı ve kazasına, sağlığı ve hastalığı ve kazasına karşı korunmaları sağlanabiliyor. Bu anlamda çok tarafın mücadele etmesi gereken çok taraflı bir mücadele alanı. Türkiye'de de hani sendikalar yeni örgütlenmiyor. Aslında bir yandan 10 senelik bir mücadeleleri var ev işçileri sendikalarının sektörde. Bu 10 senelik mücadele Arkasında da bu alanda çalışan dernekler var. Türkiye'de iki tane bağımsız ev işçiliği sendikası var. Biri Evitsen, biri de İmece Sendikası. Bir de Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası var. Yine ev işçilerinin daha iyi koşullarda, daha güvenceli koşullarda, daha güvenli koşullarda çalışmaları için mücadele eden. Ama tabii ki hani biz İLO olarak her zaman sosyal diyalog mekanizmalarının gerektiğinden söz ediyoruz. Bireylerin insana yakışık koşullarda çalışmaları için bu süreçte işçi örgütlerinin kamuyla ve işveren tarafıyla birlikte oturup bu koşulları daha iyi taşıması gerekiyor. Bir de burada çoklu tarafla ilişkili şöyle bir mesele var. Burada çalışan ev işçilerinin, ücretli ev işçilerinin haklarının daha iyiye taşınması gerektiğine ilişkin farkındalıkla ilişkili sıkıntılar var. Hem işveren tarafından hem de farklı sektörlerdeki işçi ve kamu tarafından da bunu görebiliyoruz. Çünkü çok fazla gündeme gelmediği için taraflar çok farkında değil ve yine belki kadın emeği olarak ikincileştirilmesi sebebiyle de bu masaya yumruk vurulan toplu sözleşmelerinin konusu olamıyor. Hem de kayıt dışı olmaları sebebiyle. Onun için hani İLO Türkiye ofisi olarak aslında bizim yapmak istediğimiz kadınlar için daha çok ve daha iyi işler programı kapsamında ilk etapta bu farkındalığı artırmak. Diğer işçileri de örgütleyen sendikalar, işveren örgütleri, kamu kurumları, sivil toplum, akademi ve medyanın hani bu alanda bir farkındalığı oluşursa belki biz önümüzdeki yıllarda bu konuda daha fazla kazanılmış haklardan söz edeceğiz. Aslında bir yandan da kazanılmış haklardan birazcık söz edebiliyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 189 sayılı bir sözleşmesi var. 2011 yılında imzalandı, kabul edildi. Türkiye henüz tarafı değil. Ve bu sözleşme ev işçilerinin haklarının tanınması için ev işçilerinin birer çalışan olarak daha iyi koşullarda çalışması, işte çalışma sürelerinden ücretlerine, barınma koşullarından sosyal güvenlik şemsiyesi altında yer almalarına kadar çok kapsayıcı içeriği olan bir sözleşme. Ve bunun da yol göstericiliği aslında son 10 senedir ev işçileri için hani çok büyük bir yol alındı diyemem ama birazcık adım atılmasını sağladı diyebilirim. Burada bir şey sorabilir miyim Emel Hanım? Şimdi boşlar kanunu ve iş kanunu diye iki tane kanundan söz ettik. Biliyoruz ki SGK yasasının içine işte son 7-8 yıl içinde şey de eklendi. Günlük çalışanların günlük sigortasının işte sağlık hizmetlerine erişim bağlamında sigortasının ödenmesi de eklendi. Bu borçlar kanununun dışında bir şey. Bu ikisi arasındaki ayrımı biraz açalım mı? Tabii ki. Burada birazcık işveren borçlar kanunu kapsamında olması işverenle işçinin daha çok karşılıklı diyaloğuyla karar verdiği ve ev işçisinin emeklilik, tazminat gibi bir takım haklara diğer çalışanlar kadar erişemediği bir kanun kapsamı borçlar kanunu. Ancak çalışma yasasıyla bir kıyas yöntemiyle bazı haklar kazanılabiliyor ama orada da daha göreli bir şekilde elde edilebiliyor. Yani çalışma yasası bağlamındaki daha somut kazanımların tartışılması, ele alınabilmesi veya çatışmalar olduğu zaman şeydeki çalışma kanunundaki gibi bir yaptırım niteliği çok fazla olamıyor borçlar kanununda. Bir yandan da aslında ev işçileri çoğunlukla kayıt dışı çalıştıkları için bir sözleşme dahilinde değiller. Herhangi bir çatışma olduğu zaman işverenle karşılıklı taraflar arasında aslında hukuka taşıyabilmeleri de çok mümkün olmuyor hukuk mekanizmalarına, sorunlarına. Şimdi aslında hem dünyada hem Türkiye'de mücadele edilen bir mesele üzerine konuştuğumuzu söyleyelim. Ev işçileri tüm dünyada ve Türkiye'de en kırılgan ve güvencesiz çalışan grupları arasında yer alıyor. Bu sizin raporunuzda da, bu konuda yeni çıkardığınız raporunuzda da belirtilen bir gerçek. Peki temel sorunlar ne diye baktığımızda tam bu borçlar kanunu, iş kanunu arasındaki farkı açıklarken kayıt dışı çalışma, buna bağlı olarak istihdam ilişkisinin düzensizliği, iş güvencesi, sosyal güvence ve çalışma yaşamına ilişkin diğer temel haklara erişememe gibi pek çok farklı başlıktan söz ediyoruz. Birçok kanunun kapsamı dışında olmaları nedeniyle de bu sorunların iyice derinleştiğini söylüyorsunuz yayınladığınız raporda. Peki bu topladığınız çok kapsamlı ve çok katmanlı paydaşlarla beraber nasıl bir yolda yürümeyi hedefliyorsunuz bu meselenin çözümüne ya da iyileştirilmesine dair diye sorayım. Anladım. Şöyle ki sorun çok kapsamlı. Yani siz de sayarken aslında kayıt dışı çalışıyorlar, güvencesi çalışıyorlar, temel izinler, annelik hakları, emzirme hakları. Tabii ki bir iş sözleşmesi bağlamında çalışmadıkları için günlük çalışma saatleri, iş tanımının belirsizliği, yani bir ev işçisinin evde ne iş yapacağını gerçekten işverenin anlık ihtiyaçları belirliyor olabilir. Yani bu karşılıklı kararla tabii ki belki yürütülüyordur ama evet, işçinin olumsuz durumlar yaşamasına sebep olmaktadır. Biz ne yapmayı düşünüyoruz? Biz aslında bir senelik bir kampanyaya başladık geçtiğimiz hafta. Geçtiğimiz hafta 189 sayılı sözleşmenin 10. yılıydı imzalanışın. 16 Haziran günü imzalanmıştı 2011'de. Ve 2011'de imzalanan bu sözleşme hem ev işçileri örgütlerinin veya ev işçilerinin ve aynı zamanda kadın hareketinin bir başarısı olarak görülmekte. Dediğim gibi aslında bu sözleşmenin son 10 yılda bir takım kazanımları da var. Biz Türkiye'de de bu kazanımları daha da arttırmak, daha ileriye taşımak için farklı taraflarla, farklı tarafların hedef gruplarıyla farkındalık arttırmak istiyoruz. Ev işçilerinin de birer çalışan olduğuna yönelik, ev işçilerinin hakları olmasına, temel çalışma haklarından, temel sosyal haklardan faydalanmalarına yönelik farkındalık arttırmak istiyoruz. Aslında bazı haklardan da yararlanabiliyorlar. İşte 10 günden fazla çalışan ev işçisi bir işveren tarafından sigortalandırılabiliyor ve farklı haklara erişebiliyor. Ama bu konuda iki tarafta işçi de işveren de çok fazla bilinçli olmadığı için aslında mevcut haklardan da faydalanmıyor. Biz ilk etapta bu mevcut haklara ilişkin tüm tarafların farkındalığını artırmak istiyoruz ve burada da kamu kurumlarının kendi hedef kitlelerine, işçi işveren örgütlerinin kendi üyelerine veya üye işyerlerine ilişkin çalışmalar yürütmesiyle ilerlemek istiyoruz. Bunlar basit bir broşür dağıtımından, işte geçtiğimiz hafta yayınladığımız geniş kapsamlı araştırmanın çıktılarının akademide taraflarla paylaşılmasına kadar gidebilecek bir süreç. Belki önümüzdeki dönemlerde politika yapıcılarla görüşmeler yapılarak hani daha fazla gündeme gelmesi bu konunun sağlanabilir. Ve bir senelik kampanyanın son çıktıları olarak da daha somut adımlar atılması için bir yola başlanma ihtimali var. Çünkü yasal değişimler dediğim şey çok kapsamlı ve çok geniş bir şey. Ama C189'a yani 189 sayılı ev işçileri sözleşmesine ilişkin mevcut hakları daha ileriye taşımak veya mevcut hakların kapsamını birazcık daha genişletmek için tarafları bir araya getirip üç taraflı çalışmalar yapmak daha İlk adımda elde edilebilecek. Yani birazcık bu isteği arttırınca taraflarda önümüzdeki dönemlerde de daha somut adımlar atılması için girişimlerde bulunabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi burada bir araya girip bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu ev işçiliği denilen şeyin önemli bir kısmı da göçmen işçiler tarafından yürütülüyor. Bunların bir kısmı kayıt içinde ama önemli bir kısmı da kayıt dışında. Raporunuzda %70 civarında şeyden yoksun olduğunu, etkin sosyal korumadan yoksun olduğunu rapor etmişsiniz. Bunlar kayıt içinde olanlar anladığım kadarıyla. Bir de bu göçmen meselesi var. Orayı da biraz açalım, konuşalım üzerinde. Kayıt içinde olanlar gibi değil Rauf Bey. Şöyle %70 sosyal korumadan erişemeyenler aslında kayıtlı olmayan Türkiye vatandaşı olan ev işçileri. Evet, yani Türkiye. Bir göçmen meselesi var. Göçmen ev işçileri, evet, daha çok yatılı çalışan bir grup. Maalesef bizim daha çok kadınlar için daha çok ve daha işler programımızın kapsamında göçmen ev işçileriyle yönelik çalışmalar yok. Ama ben bundan galiba 8 sene oluyor. Doktora tezimde göçmen ev işçileriyle çalışmıştım. Yaklaşık 3 sene süren bir sağ çalışması yapmıştım. Yüz yüze görüşmelerden oluşan. Orada tabii ki göç durumunun da getirdiği hem güvenceli olmayan bir sektörde çalışan hem de göç edip hem makro ve orta düzeydeki sosyopolitik sebeplerle ve ekonomik sebeplerle göç eden kadınların çoklu kırılganlıkları var. Türkiye'de oturma izni ve çalışma izni gibi sorunlarla uğraşmazken bu kadınlar hem zaman zaman farklı etiketlenmelere maruz kalabiliyorlar göçmen işçileri. Aynı zamanda izin almalarıyla ilgili sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bir yandan da daha çok yatılı çalıştıkları için aslında işverenle ilişkileri zaman zaman çalışma iş sözleşmelerinin veya iş anlaşmalarının çok ötesine, iş ilişkilerinin, anlaşma demeyeyim çok resmi olacak, iş ilişkilerinin çok ötesine geçen hem karşılıklı bağlılıklara dönüşebiliyor hem de belki tarafların daha aile gibi olup ama o zaman da çalışma ilişkilerinin zedelendiği bir duruma dönüşebiliyor çok genel hatlarıyla. Evet, o zaman... Bizim programı kapsamında göçmen ev işçileri yok. Yani göçmen ev işçileriyle ilgili çalışma yapmıyoruz program kapsamında. Bir süredir meselenin tanımını da ortaklayabilmek üzere tırnak içinde istişare toplantıları diyebileceğimiz toplantılar sürdürüyorsunuz bu proje kapsamında. Sadece sorunların çözümü değil, meselenin tanımlanmasında da ortaklaşmak burada önemli bir ayak. Öyle değil mi? Bunu ele alalım ama bir şey hatırlatayım yine. 5 dakikamız var. Covid-19 bağlamını da atlamayalım. Onun üzerinden de konuşalım lütfen Emel Hanım. Çok kısaca Damla Hanım'ın sorusuna yanıt vereyim. Sonra Covid'e geçeyim. Çünkü Covid galiba kadın istihdamını ters yüz eden mesele oldu. Yani sadece ev işçiliği için değil. Tamam, bütün istihdam alanlarını ama kadınların çalışma alanlarını da daha çok tersine çevirdi. Evet Damla Hanım, bir süredir bu konuda çalışıyoruz. Çünkü tanımla ilgili gerçekten bir mesele var. Aslında annelerimizin, kız kardeşlerimizin, eşlerimizin, partnerlerimizin yaptığı işi ücretli yapan kadınların işin tanımının ne olduğu konusunda hemfikir olmak çok mümkün olmuyor. Onun için hani bizlerde bu çok taraflı çalışmalarımız içinde işin tanımı için belki işçi işveren arasındaki sözleşmelerin oluşturulup daha tanımlı, daha net iş tanımı olan işlerde istihdam edilebilmeleri için çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Hani bunda daha da başındayız çünkü biz geçen hafta başladık aslında birazcık daha derinleşmeye ev işçiliği alanında. Covid-19 meselesine geldiğimiz zaman dediğim gibi tüm çalışanların hayatını alt üst etti. Kadınların hayatını daha çok alt üst etti. Kadın çalışanların bulunduğu sektörler sebebiyle onların hayatını daha çok alt üst etti. Ama ev işçileri bu anlamda gerçekten en kırılgan gruplardan biriydi. Öncelikle kayıt dışı çalıştıkları için sosyal koruma mekanizmalarına erişimleri yoktu. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyanın çoğu yerinde devletler tarafından sunulan sosyal desteklerden veya finansal desteklerden faydalanamadılar maalesef çoğunlukla. Bir yandan işlerini çok fazla kaybettiler. Hem kısıtlamalar sebebiyle işte bu evden çıkmanın gerçekten yasak olduğu günlerde işe gidemediler. Ki günlük gelirlerle geçindikleri için hani şeyi yoktu, bunun getirisi yoktu. Hem işverenler işte temasa dayalı, işte evinize bir kişinin gelmesine dayalı bir iş ilişkisi olduğu için kendi kaygıları sebebiyle, virüsün taşınmasına ilişkin kaygıları sebebiyle işlerini sonlandırabildiler. Artı dünyadaki çalışmalar bu konuda ev işçilerin etiketlendiğini de söylüyor. İşte toplu taşıma kullandıkları için şehrin dışından ulaşım sağlayarak gelip şehrin farklı bölgelerine, evlere gittikleri için sanki virüsü taşıyan bireylermiş gibi etiketlendiklerini de söylüyor. Bir yandan da herkesin ekonomi, bütün dünyanın ekonomisi kötüye giderken ev işçilerini istihdam eden kişiler de birer şahıstı, özel hanelerdi ve onların işleri kötüye gittiği, gelirleri düşmesiyle ilk son verebilecekleri hizmet alımları ev işçiliği oldu. Ve bu anlamda ev işçiliği Covid-19 döneminin galiba en çok zor koşullara maruz kalan istihdam bitimlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Şunu da söyleyebilirim, belki birazcık destek mekanizmaları da oluşturulmaya çalıştı. Özellikle küresel sendikalar veya ev işçiliği çalışan farklı alanlar, hani yerel yönetimler, kamu kurumları finansal destek olmaya da çalıştılar ama hani bunlar çok geçici, çok kısmi anlamda desteklerdi. Evlerini günlük kazançlarıyla, yövmiyeleriyle geçindiren kadınlar için temel ihtiyaçları bile karşılamaları sıkıntılı oldu bu dönemde. Emel Hanım, çok teşekkürler. Oldukça detaylı bir çerçeve çizdiniz bize ama programın başında söylediğim gibi son dakikaya girdik ve zaman su gibi akıp geçti. O yüzden de tekrardan buluşup bir kez daha belki projenin ortasında nasıl ilerledik, nereye doğru gidiyorsunuz? Bu alanda bireylerin nelere dikkat etmesi lazım, kurumlar nasıl ilerleyecekler diye belki bir kez daha bir araya geliriz diye düşünüyorum. Rauf, topu sana atayım mı hemen? Evet, fotoğrafı çekilmesi gereken çok şey var. Yani bir hani örgütsüzlük meselesi var, sendikasızlaşmışlık, şeye karşı kırılganlık, toplumsal değişimlere bunlar, salgın, deprem vesaire gibi fiziksel sorunlar da olabilir. Bunlara karşı kırılganlık var, taciz gibi suçlara açıklık var. Çok fazla alan var. Bunların hepsini bir kerede konuşmamız pek mümkün olmadı. İskeletini konuştuk ama detaylara girelim isteriz. Ben çok teşekkür ediyorum Rauf Bey, Damla Hanım. Görünmeyen bir emeği görünür kılmak için Açık Radyo'da yer verdiğiniz için gerçekten daha detaylı olarak belki ev işçiliği alanındaki her bir sorunu ayrı ayrı tartışmaya ihtiyacı olacaktır önümüzdeki günlerde. Evet, öyle görünüyor. Şimdi veda zamanı. Diğer kamdaydınız. Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birlikteydiniz. Konuğumuz Emel Akalın, İLO, Türkiye Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Diyalog Yöneticisi, İLO, Uluslararası Çalışma Örgütü oluyor. Bizimle birlikteydi. Çok teşekkürler Emel Hanım. Ben teşekkür ederim tekrar. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.